For over four decades, the people have lived under the rule of a tyrant who denies them their most basic human rights. The time has come for him to step aside. We must keep on with the NATO mission and bring him to justice. I made that up. Tja och välkomna till ett nytt avsnitt av Tittar och snackar med Emil som är jag och med Gustav. Tjena Gustav. Hej hej. Idag ska vi prata om Sacha Baron Cohens nya film The Dictator. Och Gustav då kommer även lista de fem tråkigaste klyschorna som ständigt återkommer i komedier. Först tänkte jag bara dra två nyheter för dig Gustav för att få en reaktion eller två. Och första är att nu The Avengers, filmen vi pratade om för två veckor sedan, har ju dragit in över $1 miljard. Vilket är en nyhet i sig. Verkligen, verkligen. Och för att få ett perspektiv på det så är det ju så att de två mest överlägsna hittarna någonsin i världen och även inhemskt i Amerika är ju Camerons Titanic och främst Avatar. Så där trean, jag tror så här, i hela världen så är det väl Harry Potter sista delen och i USA ja, är det The Dark Knight, andra Batman-filmen. Men de ligger ändå, de har bara gjort hälften av vad tvåan Titanic har gjort. Och sen Avatar ja, det är bara Avatar och Titanic som har gått över $2 miljarder. Precis, och nu kommer då ändå lite otippat Avengers och kommer ta tredjeplatsen. Det är ändå lite, det är ändå lite överraskande. Ja, men jag blev ju överraskad även när James Camerons Avatar, så jag tyckte var en väldigt oinspirerad, tog första platsen om Titanic. Det var ändå lite mer tippat. Alltså, det var inte ja, så jag, att... Jag tyckte inte det var tippat. Jag såg hela tiden allt material som kom från den filmen, så såg jag inte en film som skulle slå rekord. De flesta gjorde. Det är ju lite som att inte tro på att Barcelona ska ta hem Champions League, vilket de inte kommer göra nu. De har ju inte semin, så att det är inget konstigt. Men de flesta tippade ändå på Avatar. Det var jag som inte såg det heller, för jag tyckte det var så där lagom vanlig James Cameron pepp, men jag såg inte den där rekord peppen som sen blev. Nej. Och nu verkar det som att det är Avengers som vi snackade om för två veckor sedan då, så jag tycker det är en så här trasig film. Jag tycker inte riktigt att den håller ihop. Den går upp nu och det, jag vet inte vad jag ska tro om biopubliken. Samtidigt tycker jag det är kul. Men det jag vill komma till då också är ju att nu har ju Marvel då, de har ju tänkt nu släppa två nya filmer per år. Hur lång tid kommer det ta innan biopubliken är mättad av det här? Jag ser inte att jag orkar riktigt. Orkar inte med två filmer per år. Känner du att du... Nej, men jag har ingen aning. För att jag menar, de rebootar Spider-Man, de rebootar Stålmannen, Superman. Och de kommer även, ju, vilket låter helt konstigt, så ska de ju börja om med Batman. Alltså det vill säga, inte Nolans värld, utan köra igång med Batman igen. Så att hela de här serietidningsuniversumet verkar de ju ha börjat fått självförtroende i att det här går att reboota bara hela tiden och berätta samma historia om igen, vilket inte går med något annat. Men det verkar ju som att det funkar ändå. Det verkar ju som att även om både du och jag känner att nej, men vi kommer inte gå och se nästa sommar Man of Steel, som är den nya Superman-filmen, så kommer vi göra det. Och någon av oss kommer bli förtjusta. Och det vill säga, det kommer funka. Och det är väl det de har upptäckt på. Okej, nu kanske i 10 års tid kan man bara peppra med de här filmerna. Men det kanske är lite det för mig, att The Avengers kom. Så är min liksom känsla direkt när jag tänker på att det kommer två Marvel-filmer om året, är den här känslan av att man laddar upp inför julafton. Men dagen efter julafton så smakar ju inte julmusten lika bra längre. Mm. Det är väl den känslan som innefunnit sig. Jag känner mig inte lika pepp. Men sen kommer säkert den peppen komma nästa år. När första trailern kommer till Iron Man 3 och sådär. Vi hoppar till nästa nyhet. Ja. Och det är att det verkar ju som att det svenska produktionsbolaget och Tre Vänner kommer göra en ny Bamse-film som ska gå upp 2013. Jaha. Och den kommer heta Bams och Tjuvstaden. Jag undrar bara lite vad du tycker om det. Som kanske, som de flesta svenska barn antar jag också växte upp med Bamse. Ja, jag växte absolut upp med Bamse. Och hela den moralen som kom med Bamse-tiden. Alltså så här, en känd... Vänsteridealen. Ja, och ja, verkligen. Alltså det fanns ju en sån moral. Men det är därför 70-talisten också är det mest perversa, hycklande svinet. Det vill säga, jag tror inte det finns någon generation som bakom stängda dörrar gör så mycket ont och äckligt som 70-talisterna. Jag är övertygad om det. Men så Bamse, jag har ett fint Bamse-minne. För min pappa var väldigt bra på att läsa även serietidningar för en. Det brukar ju inte vuxna vara, eller hur? Nej, högläsning, serietidningar. Men min farsa var verkligen så här. Ja, men han bara gör det klockan. Han försöker inte skådespela och han är inte heller loj, utan han bara lyckas med att vara sig själv. Så är det även nu med min systers barn. De vill att morfar ska läsa, liksom. Inte mormor, som förmodligen bara skulle... Min mamma är en sån som hoppar över två sidor för att hon vill bli klar och få vara i fred. Liksom. och liksom tror eller hoppas att barnen inte märker det. Jaja, min mamma underskattar alla hela tiden runt sig. Vi såg på spåret någon gång. Och så var det någon så här enkel fråga. Tänk dig ungefär som att nämn de 7 största svenska partierna till exempel. Alltså du vet, det kan du, det kan jag, det kan de flesta som inte är 6 år gamla eller bor i en gruppbostad. Och så såg vi på spåret och så kunde jag då någon motsvarande. Då hon var så här, titta på mig som att gud vad förvånad jag blir. Och så till min pappa så här, Janne, han såg det var Gustav kunde och jag var 31 år gammal. Liksom. Hon underskattar ständigt sin omgivning. Skitsamma, tillbaks nu, vad fan. Ja, Bamse då. Min tanke är direkt ändå, det här kände jag direkt, vet, när Rune Andreasson dog. För det var ju, Bamse var ju verkligen hans grej. Jag menar, han animerade ihop med sin fru, tror jag, de här första filmerna. Den kändaste är väl Bamse i Trollskogen. Och Åsnan på travet och sådär. Ja, men jag skulle säga att Trollskogen ändå är den, liksom den kändaste. Är det så? Eller i alla fall i min värld. Jo, men det kanske är den som överlevt. Ja. Med häxan Hia så här. Ja. Men det är liksom att han animerade liksom dem själv, om inte jag minns helt fel. Han satt liksom själv och målade på de här plastcellerna och sådär. Och sen så dog han och plötsligt tog tidningen över av folk som skulle liksom härma honom. Det blir liksom ett plagiat. Bamse-tidningen idag är ett plagiat av en vanlig viväxt. Ja, och jag kommer ihåg, för det var väl någon gång kan jag ha gått gymnasiet när det här skiftet kom. Och plötsligt blev, för Bamse har alltid varit supermoralisk, men nu blev det politiskt korrekt. Och det är en jävligt stor skillnad där. Det kan tyckas hårfint. Nej, förut var så här. Förut var Bamse politiskt övertygad. Ja. Och nu har han blivit kanske politiskt korrekt istället. Precis, det figurerar i hela karaktärsvärlden. Det vill säga att karaktärerna är inte sig själva, utan de har stöpts. Och man blandar in väl... Jag har inte följt Bamse på många år, men det blir det här klassiska. När det är... starka, tydliga homodebatter så får plötsligt Lille Skutt en homosexuell bror, eller vad fan det är. Så att, trist. Men nej, därför är jag inte skeptisk. Jag tycker det känns lite falskt. Också nu så har de ju sagt att nu ska alla karaktärer ha röster och sådär. Så plötsligt kommer Bamse med en helt ny röst. Och allt sånt där, det känns bara lite som att man vill mjölka pengar. Jag tror inte Rune Andreassons kärlek finns i projektet, om jag säger så. Jag har svårt att tro det också. För att det räcker inte med att de på Tre Vänner bara har samma nostalgi som oss, för det är svårt att göra Bamse igen. Alltså, men samtidigt kan det ju vara lite så här, av samma anledning som jag inte kunde ta till mig den nya Kalle och chokladfabriken med Johnny Depp, för att jag hade stillbildsberättelsen med Ernst Hugo Järegård som gick på tv så färskt i minnet, som var så magiskt. Men samtidigt är ju det bara personligt, för det var stilla bilder. Alltså vad fan, så att vem vet. Men Tjuvskogen känner inte jag känner inte till någonting heller. Alltså, Tjuvstaden, det är en helt ny historia skriven. Det förstår jag inte varför. Nej, men jag är bara lite rädd att för Bamse är väldigt, väldigt tydlig som serie vad Bamse är. Och jag tycker även de här gamla då Bamse-filmerna, Trollskogen speciellt, också är väldigt tydliga i vad det är. Ljudet, bilden, allting tillsammans. Och så nu gör man någonting nytt som kommer vara så här, du vet, snyggt digitalt och lite för kanske mjukt. Ja, det kommer bli lite som när Pippi Långstrump kom som tecknad film i någon europeisk samproduktion, eller om det var Asien. Men det kommer inte funka. Inte inhemskt i varje fall. Men det här kanske är lite Wallander-plan. Det vill säga att man vet att Bamse kommer nå ut till länder. Fast frågan är hur populär är Bamse utanför Norden? Det vet vi inte så mycket om, men vi får följa projektet. Men nu pratar vi om The Dictator, som är veckans film då. Yeah. Med Sacha Baron Cohen. Som såklart är känd för att ha spelat Borat och Bruno. Nu gör han en film här då som heter Dictator. Där han spelar en diktator och som är en spelfilm. Precis. Fast jag från början trodde att det skulle vara ännu en någon sorts halvdokumentär. Vilket det, ja, precis. Vilket det inte är. Utan det, här har han manus och det är skådespelare. Och det är liksom en... Ja, jag såg ju filmen idag. Så den är ju färskt i mitt minne. Nästan för färskt för att hunnit tänka på det för mycket. Men jag såg den i ett litet rum. Göteborgs VIP-salong på Bergakungen. Med ett gäng recensenter. Och jag blev faktiskt förbluffad för det var väldigt många som skrattade. Varför blev du förbluffad av det? Nej, för att nästan andra komedier där så sitter ändå folk tysta, ser filmen och så går man iväg i tystnad och pratar inte med varandra. Här satt folk och skrattade. Och nästan provocerande eftersom jag inte tyckte filmen var så rolig. Och det jag skulle prata om lite först här är att det är den frågan om när man går för långt eller vad, och den här stora, stora frågan, vad som är roligt och inte. Det finns en känsla även när det är skräck. Skräck kommer ju den här tortyrporren med hostel och så det här. Man, hur långt får man gå? Hur mycket får man visa? Hur långt kan vi gå tills det liksom inte är 15-årsgräns längre på det? Och nu kommer din också bli så här. Hur långt kan vi gå? Och det har ju redan Sacha Baron Cohen då tagit några steg fram när han gjorde Borat och när han gjorde Bruno och sådär. Men där tyckte jag det var okej på ett sätt för att det ändå var i mångt och mycket dokumentära skildringar. Sitter han med ett gäng idioter i en husbil som man gör i Bruno och gör bort dem, men de ändå är sig själva och sviniga, så tycker jag det är mer okej än när man skriver ihop någonting som ska provocera för att provocera. Och då kommer den scen, till exempel den här filmen, där han håller på och gräver i en vagina hos en kvinna som ska föda, och vi får se liksom en point of view inifrån vaginan på detta. Vilket jag tyckte bara var, jag är inte pryd på något sätt. Och jag tycker gärna om saker som inte är politiskt korrekta. Men där kände jag bara, det här är inte kul på något sätt. Ja, men det motsvarande stället då. För där, jag tänkte ingenting på det där. Jag tänkte snarare så här att där kom det närmare, alltså, så nära nakna pistolen som vi har varit. För jag tyckte inte det var något brutalt. Det var ju snarare... Men även att han liksom, det första han gör när kvinnan ligger och gravid ska föda, så kör han in först sin kuk i henne. Och sen kör han in sin hand liksom två gånger liksom... Han kör ju inte in sin kuk. Men, ja men precis. Okej, han är på väg då att stoppas i sista sekund. Det jag tycker ska bli roligt nu, man har fortfarande inte hört reaktionerna från USA, för den går upp på dagen då vi spelar in det här. Och för jag satt och tänkte, nu finns det en möjlighet, till exempel att den scenen du precis har beskrivit kommer vara den som flest människor upprörs över. Det jag har lagt mitt tips på, eller lägger mitt tips på nu, det är det avhuggna huvudet. En svart mans avhuggna huvud. Det är det jag har fått för mig kommer väcka argast reaktioner i USA. Alltså, som kommer lite höra ihop med hur... Det kan mycket väl vara så. Jag vill bara säga att jag är inte upprörd över det. Jag tycker bara det är ett billigt sätt att provocera istället för att försöka liksom hitta det jag tycker... Alltså. Någonting som är roligt som jag kan hålla med om är roligt. Jag skrattade väldigt mycket i vaginascenen. Inte på grund så mycket av vaginan, utan alltså det roligaste var ju när barnet är fött. Och vi behöver inte spoila liksom vad han säger. Men fan, nej, men det kommer till skämt på samma sätt som jag faktiskt vill nämna. För att jag vill säga att jag tyckte också saker som kan uppröra var roligt. De två roligaste ögonblicket jag har i filmen där jag skrattade inte alls mycket i den här filmen. Jag tyckte inte den var bra. Jag tyckte den var jättedålig. Jag gav den etta på filmtipset. Men jag ska ta vid två tillfällen. Ska vi säga kort faktiskt vad den handlar om? Alltså att han spelar en diktator från en diktatur som hamnar i Amerika men hamnar i en konspiration kring sina egna landsmän, så att han måste verka som en vanlig invandrare. Precis, i USA. För att ta tillbaka sin roll som diktator då. Precis. Och hans diktatur då, något fantasiland i Afrika, är på väg. De som liksom har konspirerat mot honom vill få det till demokrati. Och han måste liksom kämpa för att hålla kvar sin diktatur då. Och det är någonting som funkar underbart i den här filmen från början. Att vi ska heja på en karaktär vars problem är att hans diktatur kommer bli en demokrati. De gör det jävligt snyggt, för man sitter ju ändå och hejar på att han ska få tillbaka sin diktatur och kanske vet att han kommer ändå så bla bla. Men okej, jag tycker det är intressant idé. Jag tycker inte det är så jättesnyggt. Men jag får bara nämna två grejer jag skrattar åt då. Första är i den här butiken han måste jobba i då. som är en tjock unge som alltid finns, som är så här jävligt jobbig och bara, jag tror han slänger ner matvaror bara från en hylla på golvet så här, och bara provocerar. Och så sparkar då Sacha Baron Cohens karaktär ner honom. Det tyckte jag var kul, för det kom så här väldigt plötsligt och jag skrattade. Mm. Det andra roliga är, med tanke på det du var roligt med den här scenen när ett barn föds, är att i slutet, i F-texterna, så har han fått sig en flickvän. Och sitter de i en talkshow från hans hemland. Och så säger hon att hon är gravid. Och det vet inte han om. Och då säger han någonting i stil med, ja, är det en pojke eller är den abort? Då skrattade jag. Så men jag ser inte att jag är pryd eller att jag inte kan skratta åt sjuka saker. Och där vill jag kroka på. För var det någonting jag upptäckte under visningen? För den var proppfull. Det var ingen klassisk pressvisning. För Moviesin, eller Moviesign, vad sidan heter, hade bjudit in massa människor också. Så det var massa, helt enkelt, publik som låter. En riktig publik. Ja, och ganska utsmetad, både kvinnor och män. Och även recensenter. Emma Grey Munthe satt där till exempel. Men då tänkte jag på att det kändes som att publiken gemensamt, både kvinnor och män, skrattade väldigt mycket åt, kanske för att de fungerade väldigt bra, åt just de grova kvinnoskämten hela tiden. Som alltså inte var, nu har vi planterat här vaginan, som inte var snuskiga live-situationer med massa naket, utan främst den här diktatorns ständiga naturliga kommentarer om att kvinnan inte bara är det svagaste könet, utan knappt ett kön alls. Det verkade funka väldigt bra för många. Alltså det blev väldigt hjärtlig nivå på det med de skämten. Kanske just för att det är så aktuellt med att man inte ska skämta det, eller det är svårt just här i Sverige. Ja. Så att alla verkade tycka det var skönt. Även kvinnorna i publiken. Ja, jag kände ju här tiden att det kändes, det var sån, jag tycker den här karaktären då, för då kan vi prata om något annat jag skrivit upp här. Det är Sacha Baron Cohens karaktärshybris. Och det är för jag tyckte att Borat var en så här helgjuten karaktär, så här välarbetad och jävligt rolig. Jag tyckte den filmen var väldigt kul. Där såg jag i en fullsatt salong och det var en skön upplevelse med många garv. Sen kom Borat, så jag tyckte egentligen var samma sak igen, fast... Nej, sen kom Bruno. Ja, Bruno menar jag. Sen kom Bruno då. Och så vill jag göra samma sak igen med någonting lite nytt. Men så blir det rätt likt. Och jag hade inte alls lika kul. Men sen tycker jag att jag tycker inte han är dålig i Sweeney Todd med den karaktären. Jag tycker inte han är dålig heller i Hugo med sin karaktär. Eller i den Talladega Nights, eller vad den heter. Den med Will Ferrell, NASCAR-filmen. Men här tycker jag det känns inte som en välarbetad karaktär. Jag tycker det är knappt en karaktär alls. Och genom det även all den, du tycker var kul då, det här med att han ser ner på kvinnor, han ser ner på mörkhyade, han ser ner på allt och alla. Jag kollade här vilka det är som har skrivit den. Och det är ju så här, det är ju författare som har varit med på vad heter den? Simma lugnt Harry, vad fan heter den på engelska? Curb Your Enthusiasm. Ja, just det. Ja, och Seinfeld, SNL och sådär. Jo, men det är väl lite så, för att jag skrev det också här, att filmen känns för mig som en för lång tv-sketch. Det känns som en sån här halvdan Saturday Night Sketch då, som funkar för man om att det spelas in så här lagom live, och det är så här live-publik och de har kul och det ser lite halvkast ut. Fast som, jag tycker de lyckas storyhooka, för det kan man ju känna med många Saturday Night Live-filmer som kommer, att det blir lite förlängt sketch. Här tycker jag de ändå liksom kör vändpunkter, även om det blir plötsliga hopp i story och sådär. För jag kan hålla med om att den har lite svårt att samsas mellan så här. Dels det gamla, för det är samma regissör också som har gjort Borat och Bruno, Larry Charles. Så att de börjar gå in mot något nytt här, men är fortfarande kvar i erfarenheten av hur det var att göra de tidigare filmerna, Borat och Bruno, och Borat som är en enorm succé och där de har ett stort självförtroende. Jag tyckte det var det limmade som så. Men och då skrev jag här att om det här filmen har gjorts för 25 år sedan med Eddie Murphy huvudrollen under hans storhetstid, så hade det varit skitkul. Han gjorde ju den här, vet du, en kung i New York eller vad han heter och sådär. Hade han gjorts för 15 år sedan hade han gjorts för 15 år sedan i någon sorts Austin Powers anda med Michael Myers, tror också den hade varit jättekul. Och jag tror att Michael Myers och Eddie Murphy också kan inte göra den här typen av diktatorkaraktär jävligt roligt. Men jag tycker att det faller på att jag tycker Sacha Baron Cohens karaktär inte sitter. Men jag håller med om att det finns en grund där som är riktigt skön. Ja, det kanske, för jag har ju väldigt roligt. Alltså jag skrattar så pass ofta och mycket att det redan i och med det är en lyckad komedi. Precis som att har jag varit rädd rakt igenom en skräckfilm så är den lyckad på något sätt. Men det jag blev lite imponerad av också, det var så här att för det är lite grann, det återstår att se här om ja. Filmmakare i övrigt alltså blir inspirerad av den här eller inte. Men det skulle kunna vara så att han har skapat en lite semi-genre här. För det är ju en klassisk så här spoof-film med humor och med manuslösningar och allting. Pistolen Top Secret och alla de. Men att de samtidigt hållit kvar lite tonen. Alltså, det finns en sorts verklighetstextur här från Borat och Bruno tycker jag ändå. Ja, att det är så här, det är riktiga miljöer och sådär. Och det är det jag vill åt här med semi-genren. För att den har samtidigt ett supertydligt och aktuellt budskap. Alltså den som är seriöst. Alltså det är inget snack om det. Den här kommer... om den här får visas i alla möjliga länder så har den en väldigt frän kritik mot diktatur och även demokratier som kallas sig diktatur bla bla, på ett sätt som ju inte Nakna pistolen eller Top Secret någonsin har varit. Det vill säga att plötsligt man kan göra en satir och fortfarande bara Family Guy skämta hjärnet. Och det är det jag menar med så här semi-genre. Och det gillade jag. Ja, men det kan jag hålla med om. Men tyvärr skrattar inte jag så mycket. Ja, men det förvånar mig inte. För du skrattar ju oftast inte särskilt mycket. Jag tror att man kan rekommendera den här till människor som vill skratta hjärnet. Det finns en sak med den här som jag vill ta upp. Och det är det som tidigare jag hade kallade mysteriet Anna Faris. Skådespelerskan som är Sacha Baron som är Sacha Baron Cohens kärleksintresse i filmen och mest känd från Scary Movie-serien. För oss, precis. I USA om en del som lyssnar på den här podcasten har även följt tv-serien Entourage. Och där dyker hon upp i flera avsnitt som en gästskådis där man förstår, för att det är många kändisar som spelar sig själva. Och det gör hon här också. Och där man förstår att hon är känd i USA. Och hon brukar fronta filmer. Det finns även en snubbe som är super, som spelar in jättemycket pengar i USA. Men som vi i övriga världen skiter fullständigt i. Och han heter Tyler Perry. Afroamerikan. Ja, precis. Ja, gör superpolitiska korrekta filmer. Som är värre än den mest svenska politiskt korrekta filmen man någonsin sett. Titlarna är så här, For Colored Girls, liksom. Och det är inte så att det är något här som provocerar, utan det är bara en hyllning till den svarta kvinnan. Och alltså du vet, vi länkar sen en trailer till hans senaste film A Good Deeds, för det känns det är en film man ska se som parodier, fast de är helt seriösa. Men på samma sätt är Anna Faris känd i USA, inte bara som tjejen i Scary Movie-filmerna, utan Hon är rätt creddig, jag tycker bara det är konstigt. Hon var för mig kanske det trevligaste med filmen. Och jag tycker hon var väldigt söt i kort hår. Jag har lite svårt att falla in i hennes... Alltså, hon känns lite som Tara Reid. Hon skådisen som slog igenom med American Pie första filmen. Och sen har levt väldigt destruktivt. Ja. Ett Britney Spears liv. Och så känns det för mig hela tiden med Anna Faris, fast det kanske inte alls är så, förstår du? Jag tror inte hon kommer gå ner något drog- och supträsk som Tara Reid gjorde. Och jag har fått för mig att hon redan har varit i det. Men det har hon, det är ingenting som snackas om det, utan jag har bara fått för mig. Nej, hon har fötterna på jorden, är väldigt söt och väldigt snäll. Aha. Och passar väldigt fint i kort hår. Nu... lämnar vi The Dictator, en film som du rekommenderar att folk ska skratta. Jag tycker inte den var bra, men jag tror också, som det brukar vara, jag kan njuta av dåliga filmer i rätt sällskap. I en fullsatt biosalong. Emil, du är så illa tvungen att kunna njuta av dåliga filmer, eftersom i stort sett alla filmer är rätt dåliga, eller hur? Och du älskar film, så att, ja. Ja, men då lämnar vi The Dictator och hoppar till den här listan då som du har, Gustav, där du har listat, som jag nämnde i början, de fem tråkigaste klyschorna som ständigt återkommer i komedier. Och jag har en punkt också, så om inte den nämns så tar jag upp den mot slutet. Bakgrunden till den här listan är ju att jag har väldigt lätt för att skratta åt all typ av humor. Det vill säga att, som vi har varit inne på nu, att jag skrattar så pass mycket åt The Dictator att det blir en bra komedi för mig. Sen kanske genremässigt så blir jag kär i Love Actually, i och med att den även har någonting annat. Alltså den berättar kärlekshistorier och sådär. Så att jag blir inte kär i samma sätt på The Dictator. Men så vare sig det är Love Actually eller The Dictator, det vill säga, eller Scary Movie eller någon Peter Dalle relationskomedi, ja, så finns det vissa saker som ständigt är med i alla de här typerna av filmer där jag tänker, men är det någon som tycker det här är roligt? Är det någon som tycker det här är roligt? Och vem är det som tycker det här är roligt? Och jag tror inte det. Nummer fem på den listan, de fem tråkigaste klyschorna som ständigt återkommer i komedier, är dialoger där båda är förvirrade. Båda karaktärerna är förvirrade och missförstår varandra. Det här var ju populärt Laurel and Hardy-tiden. Alltså, nu snackar vi gamla svartvita tiden. Som jag inte ens uppskattade som barn. Och det är det här tokroliga, du vet. Stefan och Christer har vi alltid sett på tv så här, när det dyker upp. Och ja, när man bara, men vad sa du? Va? Nej, va? Skittråkigt. Och det dyker fortfarande upp. Det kan dyka upp plötsligt i någon Mission Impossible-film där två karaktärer bara stannar upp i handlingen och bara, men vänta nu, jag förstår inte. Nej, jag förstår, det är jag som inte förstår det, bla bla. Och så tycker de till och med att det är lite roligt, karaktärerna. Är du införstådd i vad jag menar? Ja, men jag kan inte komma på något konkret exempel. Men jag förstår den typ av... När karaktärer blir som Stefan och Christer. För jag menar inte karaktärer som tjafsar. Alltså jag Du menar inte det här när två diskuterar och vi publiken vet vad båda tror att de pratar om, men de båda pratar om olika saker. Det är inte en sån scen du pratar nu. Ja, men det där kan gå in i varandra. Det du nämner, om det är bra gjort, alltså in Tarantino gör det, eller Wood Allen, så funkar det ju. För till exempel finns ju det rena raka tjafset, älskar jag. Alltså i kärlekskomedier, bråken. Alltså Danny Glover och Mel Gibson i Dödligt vapen. Det är nog helt annat. Jag såg en, på min toalett här så ligger en Empire med, det kan vara senaste, med Noomi Rapace på omslaget. Mm. Och i den så är en artikel om Dödligt vapen. De har gjort nya intervjuer med Mel Gibson, den är glad. Jag har läst jag har inte läst den, för jag läser inte på toaletten. Men jag bläddrar in den. Jag tycker det är lite sunkigt att läsa tidningen på toaletten. Men jag blev bara så, när jag såg nytagna bilder på Danny Glover och Richard Donner heter ju regissören, och Mel Gibson, så kände jag bara så här, varför kommer inte ni bara på i det ögonblicket att fan, vi gör en femte film? Det var så kul att åtse dem, och jag kände bara, jag hade kunnat se en till film med dem fastän de är lite gamla och skruttiga och hela världen hatar Mel Gibson. Och han börjar ju klara sig nu. Alltså, jag läste den intervjun och blev så jävligt, det var dit jag trodde du skulle komma, för att de satt och skämtade i den här intervjun hela tiden. Och alltså så här, nostalgiskämtar. Och med också den här, alltså Mel Gibson är ju så sargad nu. Alltså han tog ett återfall. Han är ju den mest klassiska alkisen som finns. Alltså hela livet rasar. Han bara gör dumt ifrån sig. Och nu har han den här osäkerheten som äldre nyktra alkoholister gärna får, där han ska skratta och skärma hela tiden nu för att visa att han inte är då rasist eller sexist eller överhuvudtaget en monster. Men det är så vansinnig osäkerhet, så han bara skämtar hela tiden. Alltså jag har varit där i perioder i mitt liv, eller du, man har varit på en fest där man är osäker och plötsligt sitter man och pepprar med one-liners istället för bara chill. Men samtidigt har han gjort rätt val på ett sätt nu, för att han är ju med i uppföljaren till Machete Kills. Ja. Så att beblandar man sig med Quentin Tarantino och Robert Rodriguez från grabbarna, så brukar det gå rätt bra. Så att det ska bli kul att se han i en sån lite hård roll. Istället för att då han skulle försöka göra några mainstream komedier istället och försöka, du vet, vinna tillbaka folks hjärtan. Och jag tror inte han behöver det, för att jag har suttit och tänkt på så här, går man och ser till allting han har gjort, gjort på film, så är det så otroligt mycket älskat att hans karriär, även om den är, han har råd att göra bort sig så här ofantligt. För att vi har inte bara Döda vapen, Braveheart, Mad Max för alla oss grabbar faktiskt. Alltså han har gjort så otroligt mycket att det överlever. Däremot behöver han kanske, vilket han kanske har gjort nu, bara sluta vara full. Så vi går till punkt nummer 4 på listan. Ja, nummer 4 på listan över, får jag kanske påminna om, de 5 tråkigaste klyschorna som ständigt återkommer i komedier, är homofobisk böghumor, har jag döpt det till. Och ja, det är inte som man tror här. För direkt när jag säger homofobisk böghumor så ser man något så här, alltså uttalade homofober liksom, som skämtar om bögar. Och det är inte det jag menar. Det jag menar är just, jag har varit inne på det här i tidigare program, att Paul Rudd och Jason Segel och gänget är så bekväma i att liksom skämta om bögar att det blir väldigt roligt. Men så finns det vissa skådespelare, och där jag kan känna ibland Sacha Baron Cohen, som även om de skämta bögigt med sin karaktär, så finns det någonting i dem som andas att alla runt dem ska ändå veta att han som skådis är straight. Och det var en intervju härom sistens i tv-programmet Robin, svensk talkshow, där något är tråkigt som jag tittar på TV. Ja, det är rätt tråkigt. Jag stod upp när jag skulle gå med mattallriken liksom, och tittade över pappas axel. Och då var Johan Glans och Henrik Dorsin där. Jag tittar inte på Robin, men jag har med sett exakt det avsnittet med intervjun med dem. Okej, du har gjort det. För då kör de en repad så här, plötsligt ska de börja kyssa varandra. Där de gör exakt det som jag tidigare i program har sagt. Att de gör det, men fortfarande med stängd mun. Men de tycker att de är lite modiga. Och de är inte fortfarande bekväma med det. För båda är så pass, både Johan Glans och Henrik Dorsin har fortfarande den där auran av att vilja ändå framstå som manliga. Alltså så att de gör det inte fullt ut. Och det är det jag menar med homofobisk böghumor. De gör det för att på något sätt tycker det är kul med böghumor. Och det är också politiskt korrekt, fint, det är lite modigt att göra det. Men de är inte bekväma, för att det finns en liten rädsla i utförandet över att folk ska tro att de kanske är lite bögar. Och då går det bort. Man är inte säker i sig själv kring det man skojar. Nej, om. Och då är jag hellre så här, låt hellre då Paul Rudd och gänget skämta om bögar. För att jag skruvar lite på mig. Jag tycker det blir lite pinsamt när människor skämtar om bögar och om sig själv som bög, men fortfarande är osäker i det. Alltså det är någonting som mishmashar fel. Nummer 3 på min lista: humor som utesluter andra. Det här tror jag, men det här gillar ju ingen egentligen. Och det är det här när man, ungefär exempel, det är att veganer driver om köttätare men skämtar ingenting om veganer. Den typen av komedier görs mer i Europa än i USA. Där man bara, nu ska vi driva om den politiska makten, nu ska vi driva om Moderaterna. Och så driver man ingenting om sig själv. Och all bra komedi, det vet ju alla de bästa komediskådespelarna också, att så här, Will Ferrell, så som han använder sin kropp, så som han förfular sig själv alltid, gör honom till en av de roligaste och mest omtyckta komikerna på film. Och det kan också vara, jag kan tänka mig att Tyler Perry, när han gör komedier, så skämtar han om utifrån sig själv. Alltså han vidrör fortfarande, han driver inte med sig själv utan med omständigheterna. Och en klassisk grej kan vara en kvinnofilm, kvinnor som gör en komedi om hur idiotiska männen är. Och så sitter kvinnorna och är sunda i karaktärerna är sunda i det här sammanhanget. Och då blir det inte roligt. Nej, precis. Man måste även belysa sig själva för att det man skojar om. Ja, men det är själva kärnan i komedi. Driv om dig själv. Alltså, men det tyckte du fungerade i The Dictator. The Dictator är ju inte konsekvent i sin humor, utan den vandrar ju omkring. Ja. Så otroligt mycket att jag släpper det, precis som med Family Guy. Det vill säga att den bara siktar på skratten. Och det är väl kanske därför också att även om de har en story, The Dictator, så all den här varierande skämten gör att det fortfarande blir så att, som du upplever att det är en, ändå känns som en förlängd sketch. Punkt nummer två, de fem tråkigaste klyschorna som ständigt återkommer i komedier, går nog att känna igen lite tydligare nu när jag säger den. Det här är någonting som jag, där jag känner, det är väl ingen som tycker det här är roligt. Varför, det här borde ha försvunnit för 15 år sedan. Och det är den skrikande, oftast afroamerikanska kvinnan. Eventuellt tjockis. Alltså som går omkring en film och bara skriker på sin man. Eller skriker på andra. Bara, va? Varför gör ni så där? Varför gör ni så där? Och liksom bara hattar omkring och bara ihjäl och skrikande. Nej, inte den lite kopplad till den skrikande afroamerikanen som ska vara någon sorts comic relief. Jo, och det är väl därför jag nämner afroamerikanska där. Alltså för att det är ju, ja, men det är ju ingen comic relief. Black token guy, eller vad man kallar det i USA. Ja, men och då undrar jag så här, är det fortfarande en comic relief i USA? Jag bara minns nu plötsligt när jag i New York såg 13 Ghosts 2001, den där sköna skräckfilmen med sköna monster. Och då finns en sån karaktär. Och då slår det mig att då satt en stor målgrupp och garvade som bara den. Varje gång den här unga afroamerikanska tjejen skrek. Och det var, jag satt där och tyckte det inte var ett dugg roligt. Så att det är väl snarare så att... vad är den svenska motsvarigheten, Emil? Det vill säga att det där funkar kanske i USA, men inte någon annanstans. Vad är vår svenska på film motsvarighet? Ja, men den här kanske är den här bittra Ulla Skog-karaktären. Den bittra, det låter som ett bra förslag, ja. Den bittra kvinnan, den suckande och stönande kvinnan. Det skulle ju inte jänkarna tycka var kul för 5 öre. Som är sur på livet och kan spelas Ulla Skog. Ja, jag saknar Ulla Skog lite. Jag menar inte det. Varför är inte hon med i sammanhang? Men jag pratade om några som hade jobbat med Thomas von Brömsen, ja. Och de hade även velat ha Ulla Skog till en roll, men hon är tydligen väldigt folkskygg. Okej. Och hon har väldigt svårt att ens alltså, ta jobb och sånt, för hon tycker jobbet. Men då tycker jag att hon ska ta sig lite i kragen, för det New Kids on the Block har gjort comeback nu, är på stor turné med Backstreet Boys tillsammans. Ja, precis. Mm. Och det finns en kille, jag kan tyvärr inte name droppa här, det är nog bra. Men det finns en i New Kids on the Block som vid något tillfälle var med på Oprah och satt och bara skaka. För han har sån social fobi. Och han har ju ändå nu tagit sig i kragen. Jag säger det med ironi, för det är sånt vidrigt ord att säga om när man har ångest liksom. Alltså jag har suttit i mitt eget trassel, och det värsta man kan få, gärna från den äldre generationen, det är så här, ja men ta det i kragen nu. Alltså det är bara vidrigt, så att jag vill bara säga det. Jag sitter inte här och är hånfull liksom. Men jag önskar att vi igen fick se på något sätt Ulla Skog i Peter Dalle-gänget. Jag skulle vilja se dem göra fler saker. En sorts Lorry revival. Ja, verkligen, det gänget, verkligen. Och så skulle jag vilja se Galenskaperna samarbeta med Grotesco-gänget och se om de kan hitta någonting i filmväg där. Henrik Dorsin skrev ju ändå Åsa Nisse, ska vi inte glömma, så vi ska inte hoppas för mycket på honom. Ja, fast Henrik Dorsin har så pass mycket i sig att jag tror han behöver bara jobba med någon schysst filmdramaturg, vilken vi kanske inte har massor. Ja, jag har inget emot Henrik Dorsin, jag tror att han verkar jävligt klipsk, även om han inte kysser med tunga. Precis, men han hade gjort, jag tror Henrik Dorsin hade ju kysst med tunga om Paul Rudd hade sagt, nej för fan Henrik, vi måste kyssas med tunga. Medan Johan Glans fortfarande kanske hade blivit lite så här, jag vet inte om jag pallar det alltså. Jag vet inte, folk kan tro att jag är bög. Nummer ett på min lista över de fem tråkigaste klyschorna som ständigt återkommer i komedier. Jag ska tillägga direkt till dig och till lyssnarna, jag är inte helt nöjd med min lista nu när jag dragit den. För jag tycker den blev lite otydlig. Och utan exempel. Men jag ger den ändå 3 getingar, för jag tycker jag har små poänger. Nummer 1 är barnet som sätter händerna för kinderna och gapar chockad med öppen mun. Du menar ensam hemma posen? Ensam hemma posen som bland annat gör filmen As Good As It Gets med Jack Nicholson, som är, har en sån fin nivå och stämning på sin komik, även när de blandar in den här lilla jobbiga hunden, som det blir så lätt kärringhumor över hela. Men James L. Brooks handhar det här så otroligt fint. Och så finns den här akilleshälen, där det känns som att klippan har bara försökt frame wise att fixa det här, men det har inte gått. Och James L. Brooks inom kortslutningen har sagt, jo, vi måste ha bilden på den här flickan som, när Jack Nicholson säger någonting chockerande, så sätter flickan händerna för kinderna och gapar stort och uselt. Alltså, hon är usel, den här lilla flickan. Hon är uselt regisserad, och man borde ha stekt hela den idén, för det funkar inte ens med Macaulay Culkin i Ensam hemma. Han gör ett väldigt bra jobb som barn i den filmerna, men när han ska sätta händerna för kinderna, så är det skitdåligt. Jo, men med tanke på det blir ofta så här reaktionsbild. Jag tycker i komedier ofta när det blir de här tydliga klipp till reaktionsbild, och publiken, nu skrattar ni åt den reaktionen. Ja. Det tycker jag ofta faller. Jag kan nämna en grej faktiskt med Avengers. Jag tyckte att humorn inte fungerade där den kunde fungera. Jag kom på nu innan jag tar min punkt. Och motsvarigheten då i Avengers är att, för de har ju humor som funkar, som med Hulk. Alltså där de verkligen gör det bra. Ja. Men det finns en scen, den här kommandobryggan, där alla hänger på det, de är uppe i luften på det här hangarfartyget / skeppet. Så det är som en scen, Robert Downey Jr. kommer in i rummet och han, som Tony Stark då. Tony Stark har ju sin larger than life persona. Och så liksom snabbt när han slänger mord till alla sådär, så liksom bara kollar han bort den här hörnet och säger, shit, den här snubben jobbar inte, att spela Galaga. Om spelet heter så. Ja, just det. Ja, ja. Det är tillräckligt roligt. Sen måste de ändå klippa till en bild på en kille som sitter liksom och liksom jobbar. Och sen när de går iväg, eller vad det är, de här superhjältarna, så sätter han igång Galaga igen. Då börjar han spela igen, ja. Det är roligt när Robert Downey Jr. får leverera sköna repliker. Det blir roligt när de måste visa det. Ja, och det blir ju det blir en helt annan grej. Och jag håller med dig. Den var en bra liten motsvarighet till den här flickan i As Good As It Gets. För det stör hela den här filmens universum. Trots att det är en light-film, Avengers, så är den fel där liksom. Ja, på många ställen tycker jag att Joss Whedon liksom går för långt eller tar det lite fel. Får jag säga min punkt då, som du inte tog upp? Ja. Jo, det här skulle jag egentligen vilja pratat om, med tanke på att du för några, var det kanske till och med i förra programmet om True Romance, som du pratar om det här med referenshumor. Och att du har tröttnat på det om det inte funkar riktigt, och att du själv inte är den som kan hantera det, men det funkar bra när jag hade Apatow gör det och sådär. Så såg jag trailern till den här The 5-Year Engagement med Jason Segel och är det Emily Blunt, va? Det är Emily Blunt, som jag är oerhört, utan att någonsin ha tänkt särskilt mycket på det, så är jag oerhört förtjust i henne. Ja, så här, hon finns inte riktigt i min värld, men jag är inte emot henne. Men i den här trailern då, så satte jag på den, tänkte jag, de flesta trailers med Jason Segel och de här grabbarna är ju rätt sköna att se på. Mm. Så börjar trailern, och så är det en scen, nu minns jag inte, för att jag tar det liksom lite improviserat här och har inte kollat trailern igen. Men det är i alla fall en scen, liksom de sitter på en restaurang eller någonting. Och då kommer de pratar om någonting, och så kommer en sån här replik från Jason Segel. Who are you? ... referens till en känd person. Ja, men alltså i stil med så här. Ja, men Så här, who are you? Gordon Gekko? Kan precis. Och det känns som att det har tagit så långt det. Det känns som att det skrivs in i varje film nu. Ja. För att det är något så här säkert kort. Och då får man in en referens och sådär. För mig, jag tycker det funkar skitbra. Ett av mina favoritexempel på den typen av replik är i Superbad. Som jag tycker är en film vi borde prata om enskilt i ett program. Ja. Där Michael Cera liksom ser körkortet då, som McLovin har fixat. Och de kommenterar då att han bara har ett namn. Och då säger han så här, who are you? Seal? Det tycker jag var skitkul. Ja. Men det känns som att det görs hela tiden. Och jo, men vet du vad skillnaden är? Det kom bara till en punkt när jag såg The 5-Year Engagement. Mm. Där jag kände, det här skämtet har funnits tillräckligt nu. Och jag uppskattar det inte längre. Nej, för att det har börjat speeda sig in i fel typ av filmer. För The 5-Year Engagement är precis som den där Mila Kunis Justin Timberlake-filmen och sådär. Alltså, det är kärlekshistorier som, och kärlekshistorier ska gå och berätta om 10 år, om 20 år, om 30 år. Alltså, och samtidigt, alla karaktärer i alla de här filmerna kan inte vara de här smarta referensmaskiner som bara spottar ut. För det kan man vara i Superbad-världen. Alltså det, precis som man i, men inte i den här andra filmvärlden. Det funkar inte på det sättet. Det blir inte karaktärerna som drar de här referenserna. Det blir så tydligt filmmakarna som gör det. Precis. Men en snabb utmaning till dig då. Kan du komma på en sån situation nu på stört? En svensk situation där man kan säga vem är du? Punkt, punkt, punkt. Och en svensk kändis. Vem är du, Carl Bildt? I vilket sammanhang skulle man säga så en komedi? Jag vet inte. Förmodligen när tjejen tycker att killen är stiff på något sätt. Stiff men ändå maktgalen. Jag vet inte. Ja, men då funkar det även med vem är du, Jan Björklund, skulle man kanske kunna köra också då? Nej, men det måste ju vara någon som alla direkt. Alltså, du vet, alla. Carl Bildt är väl i och för sig tråkighet personifierad. Ja, och han är ett household name. Alltså, det är Jan Björklund, visst, det vet de flesta nu vilka det är. Men ändå finns det någon som är så här, vänta nu, vem är det? Så får det inte vara, utan det är därför. Den de alltid refererar mest till är ju, vad heter han i rullstolen? Ja, men det är så här, Bill Gates och sen har vi Stephen Hawking. Ja. Han tycker jag de refererar till hela tiden. Jag trodde direkt du menar en svensk. Jag bara tänker på den här komikern från Göteborg som sitter i rullstol och har svans. Jag bara, varför drar Gustav upp honom? Nej. Och honom refererar man inte så ofta till i filmer. Nej. Men ska vi avsluta den här podcasten nu då kanske? Ja. Då vill jag bara säga att vi finns på Facebook för er som vill gilla oss. Ni får gärna sprida oss till filmmänniskor ni känner eller folk som gillar film som kanske bör en podcast att lyssna på. Och tack alla som har tillkommit nu sen senaste veckan. Precis, och vad kommer vi prata om nästa vecka just då? Nästa vecka blir The Cabin in the Woods. Av Joss Whedon eller Whedon, av i alla fall, han har i alla fall producerat och skrivit den, som gjorde The Avengers nu, och Thor spelar en av huvudrollerna. Ja, vi kan avsluta med det att han är ju lite nu, han har ju kommit som feel good motsvarigheten till Christopher Nolan i auktoritet. Alltså han har ju börjat växa. Han tror att han själv är det, men jag skulle säga att han är mycket närmare Brett Ratner. Ja, men det grejen är att det finns ju ingen facit, vad det jag skulle komma till. Det är för tidigt att säga. Ja, precis. Hej då, Gustav. Hej.